स्वरूपलाभ मात्रा ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी वैधम दृष्टांत साधयती। ज्ञान स्वरूप लाभ मात्रा अज्ञान ध्वंसी, ज्ञान हत्या अज्ञान ध्वंस है। वैधर्म दृष्टांत देते हैं, निष्पन्नोपि निष्पन्नोपि कुठारादि प्रयोग विरहाद यथा द्वैधि भावाय नैवालम तथा नैव प्रमाणधी। कुठारादि निष्पन्नोपि यथा प्रयोग विरहात द्वैधि भावाय अलम न न तथा एवं तथैव न प्रमाणादि, प्रमाणादि तथा न निष्पन्न होते ही अज्ञान हुआ। यहाँ कुठारादि बन गया अच्छा, किंतु उसका कुछ प्रयोग नहीं करके रखा है तो द्वैधि भावाय समर्थन न, ज्ञान हो गया आगे अज्ञान निवृत्ति के लिए समर्थन नहीं है, ऐसा नहीं। ये दृष्टांत व्यतिरिक हुआ। विद्यमानोपि कुठारादि अनुष्ठान मंत्रेण उद्यम निपातन अनुष्ठान के बिना काष्ठा तो देवी भाव की हृदय न पर्याप्नोति, पर्याप्त नहीं। न तथा प्रमाणजनित ज्ञानम, प्रमाणजनित ज्ञान तो उत्पत्ति मात्र न ज्ञान निवर्तक है। नातः स्याद भावना अपेक्षा इत्यत्र 64 में अभी आया था, नातः स्याद भावना अपेक्षा नापि मानांतरम प्रति अपेक्षा है। वाक्योथ धियो भावनादो मानांतरे वा अनपेक्षत्वम, वाक्यजन्य ज्ञान कुछ भावना के लिए प्रमाण के लिए भावना की अपेक्षा नहीं, किम केन कथा भावना मानांतरिक अपेक्षा नहीं कह करके, भावनादि अनपेक्षत्वम प्रसाद्य मानांतर अनपेक्षत्वम साधयति। कुछ भावनादि कुछ करने का साधन आदि कुछ अपेक्षा नहीं, माना साधन की अपेक्षता नहीं, मानांतर अनपेक्षत्व कहते अलौकिकत्वात्। अलौकिकत्वाद् बुद्ध्यस्य स्वतश्चावगमात्मनः, बुद्धेहि लौकिकेपेक्षा परतोऽवगतौ तथा। बुद्धि से अलौकिकत्वाद् स्वतश्च अवगमात्मनः, मानांतर अपेक्षा नहीं, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो मान्य प्रमाण आवश्यकता कहाँ, लौकिके ही बुद्धे तथा परत अवगतो अपेक्षा, प्रमाण के प्रमाणांतर अपेक्षा लौकिके बुद्धि जो बोधन के योग्य ज्ञेय पदार्थ प्रमाण की अपेक्षा, परत अवगतो तथा स्वयं प्रकाश आत्मा में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, परत अवगतो अपेक्षा मानांतर। ब्राह्मणों मानांतर अयोग्यवाद, ये तो बुद्ध नहीं, बोध का विषय नहीं, मानांतर अयोग्यवाद अनपेक्ष प्रकाश मानवाच, बुद्ध नहीं मानांतर योग्य नहीं, और स्वत अवगमात्मक ज्ञान रूप है स्वयं प्रकाश, अनपेक्ष प्रकाश मानवाच प्रमाणांतर निरपेक्ष स्वयं प्रकाश मान अवगमात्मक है, इसलिए मानांतर की अपेक्षा है नहीं। तदाकार वाक्यजाधीर अनपेक्षा है अविद्याम निरसति, बुद्धि ब्रह्माकार वाक्यजन बुद्धि अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा के बिना अविद्याम निरसति। ब्रह्म मानांतर मानांतर अनपेक्षम चेत कुत्र तदपेक्षा, यदि ब्रह्म प्रमाणांतर से अपेक्षा नहीं है कहाँ है, तत्र बुद्धि ही अपेक्षा लौकिक है। लोक प्रसिद्ध जड़े ज्ञेय पदार्थ सिद्धिभाष्य अर्थे मानम अनपेक्ष भावना भाव, प्रमाणिक बिना भावना ज्ञान नहीं हो सकता है, इति ही शब्दार्थ। जड़े तदपेक्षा चेत अज्ञानादिरपि तदपेक्षा सिद्धांतानि, जड़े में यदि प्रमाण की अपेक्षा तद अज्ञानादिरपि अज्ञान कार्य सब अज्ञान के लिए तदपेक्षा प्रमाण की अपेक्षा है सिद्धांतानि, तो ज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण अपेक्षित है, इति आशंका परत अवगत तथा जो परत अवगत होगा उसमें प्रमाण की आवश्यकता, अज्ञान पर से अवगत नहीं, स्वयं प्रकाश चाकी के द्वारा प्रकाश किया परतम तो अन्य प्रमाण से ज्ञान तो हो तो वहाँ प्रमाण की आवश्यकता है। रूपादिमत्वेन मानांतराद अवगति योग्य, जो रूपादि वाला है घटपटादि प्रमाणांतर से अवगति योग्य घटपटादि में तदपेक्षा मानांतर अपेक्षा न से अविद्यादर जाड्य भी अविद्या अनादि है जड़ होने पर भी न तथा योग्य तद योग्यता मानांतर योग्यता है ही नहीं तन्न तत्र तदपेक्षा व्यवहार मानांतर सापेक्ष व्यवहार नहीं अतः तत्कार्य तदपेक्षा में भी अज्ञान के कार्य में प्रमाणांतर सापेक्षत है मुखस्थ तनिरस्यायाम अविद्यायाम न मानापेक्षा मुख्य है शब्द जन्य ज्ञान से उसका निरस्य अविद्या ज्ञान से उसमें मान अपेक्षा नहीं अविद्या निराश करने के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं ज्ञान होते अविद्या की निवृत्ति है। यद्वा यद बोध्यम लौकिकम अन्याधीन अवगतित्वेन अश्वप्रकाशम तस्मिन मानांतर अपेक्षा बुद्ध ही लौकिक अपेक्षा परता बहुत होता जो बुद्ध है लौकिक है और परता बहुत अन्याधीन अवगतित्वेन अन्याधीन अवगति का था अश्वप्रकाश स्वप्रकाश नहीं है अश्वप्रकाश उसमें मानांतर अपेक्षा तथा चत समुचय दो होना चाहिए लौकिक है जो बुद्ध ज्ञेय पदार्थ और माना अश्वप्रकाश जड़ है उसमें मानांतर की अपेक्षा आत्मन मानांतर अयोग्यत्व व्यतिरिक दृष्टान तेना स्पष्ट है जी मानांतर योग्य नहीं नद्या नद्या स्थिर फलानी इव प्रत्यक्षाध्यनपेक्षत किमि हेवा किमि वेहान्यमानेषु तवापेक्षाभिधा श्रुतेः नद्यास्तिरे फलानिव प्रत्यक्षादि अनपेक्षत किमिव यह अन्य मानसु तव अपेक्षा अभिदास्यते अभिदास्यते कि अन्य मानसु तव अपेक्षा किमिव वहाँ नद्यास्तिरे फलानि में तो अन्य प्रमाणिक अपेक्षा है इसी प्रकार प्रत्यक्षादि अनपेक्षत आत्मतत्व अन्य मानसु तव अपेक्षा क्यों श्रुति वाक्य में 59 नद्या यथा नद्या स्थिर फलानि सन्ति वाक्य से मूल प्रमाण अपेक्षा क्योंकि वाक्य नर विरचित वचन से तदपेक्षा मान अपेक्षया मानत्वाभिगमात् लौकिक वाक्य प्रमाणांतर से अपेक्षा होकर प्रमाण होता है न तथा तत्वादि श्रुते ही यह आत्मनि प्रभुताया मानांतर अपेक्षा नहीं तवापि नहीं होता स्वप्रकाश से आत्मन अध्यक्षादि अपेक्षा अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय ही नहीं अतः तत्व आदि मानांतर सापेक्ष सिद्धार्थ वाक्यवाद नदीतर फल सत्ता वाक्यवत इति नानुमेयम् अनुमान पूर्व इसी करेगा तत्वादि वाक्य मानांतर सापेक्ष सिद्धार्थ बोधक वाक्यवाद नदीतर फल सत्तावत इति अनुमान नहीं करें मानांतर योग्य अर्थत्व उपाधि यत्र मानांतर सापेक्षत्व तत्र मानांतर योग्यत्व फलसत्ता विषय में नदी तेरे फलसत्ता मानांतर सापेक्ष मानांतर योग्यते है किंतु आत्मा में मानांतर योग्यते ही नहीं इसलिए सिद्धार्थ बुद्धि तो होने मात्र से मानांतर योग्यता नहीं तो साधन का व्यापक हो साधन व्याप्ति में असंख्य अर्थात साधन सिद्धार्थ बुद्धि तो है आत्मा में वहाँ मानांतर सापेक्ष तो हो सर्वसाधक से आत्मा मानांतर अयोग्य तो आत्मैव सबका साधक आत्मा वो मानांतर का योग्य नहीं प्रमाता च प्रमाणञ्च प्रमेयो निश्चितिस्तथा यस्सान्निध्यात् प्रसिद्ध्यन्ति तस्सिद्धो किमपेक्षते ये श्लोक प्रसिद्ध है कहीं अन्यतर शास्त्र में देते हैं यथा प्रमाता च प्रमाण च प्रमेयश्च निश्चिति तथा यानिध्यात प्रसिद्धि तसिद्धो किम अपिष्यति प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति निश्चित अंदर प्रमिति प्रमा ये यानिध्यात प्रसिद्ध जिस साक्षी से प्रसिद्ध होते हैं उसकी सिद्धि क्या अपेक्षित है। विमत मानाद्यानपेक्षम तसाधकत्वाद यत साधकम तत्तदनपेक्षम यथा घट साधक दीप तदपेक्षा न होती यद माना विमत मानादि अनपेक्षम आत्मतत्व तो प्रमाणादि सापेक्षा नहीं प्रमाण प्रमाता प्रमेय आदि प्रमाण प्रमाता प्रमाणादि का अपेक्षा नहीं साधकत्वाद उसका साधक है आत्मा यत साधकम तदनपेक्षम घट साधक दीप दीप घट सापेक्ष है न तदपेक्षा न होती ननु परमात्मा मानांतरम अपेक्षते व्यवहितत्वाद अग्निवत अग्नि व्यवहित जैसे प्रमाणांतर विषय परमात्मा में मानांतर सापेक्ष का व्यवहितत्वाद अपने से भिन्न है इति आशंक्य जागृति इति जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु घटोयमिति संविदः व्यवधान न चेहास्ति तद्भावाभाव साक्षितः जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु घटयमिति संविदः व्यवधानम् अस्ति न च यः तद्भावाभाव साक्षितः अस्ति व्यवधानम् अस्ति आत्मा में सबके भाव अभाव का साक्षी में किसके साथ कोई व्यवधान नहीं है। जागृत स्वप्न घटयमिति संविदः व्यवधान विषय के साथ व्यवधान है किंतु ये सारे विषय तो भावाभाव का साक्षी आत्मा से व्यवधान नहीं है। व्यवधान हेतु के द्वारा था ना व्यवधान कहाँ था हाँ परमात्मा व्यवहितत्वाद यहाँ कोई व्यवधान नहीं है। टीका में क्या तथा या यथा जागृति थी क्या गई यथा है ना यथा हाँ यथा बनाना है यथा घटादि विशेषिताया संविदः घट ज्ञान देशादि व्यवधान देशादि व्यवधान विशेषण से अनात्मत्व न आगमापायित्वाद घट है विशेषण अनात्मा है उत्पत्ति नाश वाला इसे घट ज्ञान काली ज्ञान तो है अलग घट विशिष्ट ज्ञान कहेंगे तो देश काल व्यवधान है न तथा यह अवस्था त्रयेपि परस्मिन् प्रतीचि व्यवधानमस्ति परस्मिन् परमात्मा और प्रत्येक आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति किस समय भी व्यवधान नहीं है कि तद्भावाभाव साक्षित्व है ना सदास्फूर्ति तो तद्भावाभाव नहीं हो साक्षित्व है ना जाग अवस्थान भावाभाव भावाभाव है साकी किसका है देशादि का देशादि के देशादि व्यवधानम न तथा है अवस्थात्रय भी परस्मिन् अवस्थात्रय भी परस्मिन् प्रतिजी व्यवधान अच्छा तीन अवस्था में परस्मिन् प्रतिचय व्यवधान अस्ति व्यवधान भावाभाव साक्षित्वेन व्याघ्रस्वप्न सुषुप्तेषु घटयमिति संविदः व्यवधानम् न च यः अस्ति तो यह व्यवधान नहीं है। संविदः घटयमिति संविदः व्यवधानम् ज्ञान के विशेषते विषय भावाभाव साक्षित कर्ण से ठीक है घटादि विषय के साथ भावा तो विषय के तो यहाँ प्रत्येक यहाँ तो परमात्मा और ब्रह्म तथा देह दे तथा यह अवस्थात्रय भी परस्मिन् प्रतिचि व्यवधान नास्ति परस्मिन् प्रतिचि व्यवधान नास्ति तद भावाभाव साक्षित्व है ना व्यवधान भाव अभाव का साक्षी क्योंकि व्यवधान अभाव का साक्षी कहेंगे तो ना, व्यवधान का अभाव किसमें? परमात्मा प्रत्यात्मा दोनों का, वो अभाव के व्यवधान अभाव का साक्षी कहना आत्मा को। फिर व्यवधान के साक्षी भावाभाव, व्यवधान अभाव और व्यवधान अभाव के साक्षी। हाँ, विशेषण तो घटादि है, घटादि विशेषण आगमापायी होने के कारण, अनात्मा होने के कारण व्यवधान, देशादि व्यवधान। तो यहाँ तथा यह अवस्था तो भी परस्पर प्रतिजिन्न तद्भाव सहित विशेषण से अनात्मत्वेन आगमापायित्वात्। हाँ, विशेषण करने विषय से कहना है, विषय के भावाभाव साक्षी करना है। हाँ, विशेषण घटादि है, घटादि विशेषण है, वनात्मा है वो वैसे, इसलिए घट के साथ संविद का व्यवधान है। विशेषिता संविद देशादि व्यवधानम, घटादि विशेषिता संविद संविदिका, घट विशिष्ट संविदिका देशादि व्यवधानम। परमात्मा मानांतरम अपेक्षते व्यवहितत्वात्, परमात्मा व्यवहित है तो मानांतर अपेक्षित अग्नियादिपति इसलिए असिधि महा व्यवहितत्व असिधि। किसके भाव भाव सखी? परमात्मा मानांतर सापेक्ष व्यवहितत्वात्, जैसे याग्रत यथा घटादि विशेषिता संविद देशादि व्यवधान, विशेष अनुसार आगमित न तथा है अवस्था तरेपी परस्मिन प्रतिचि व्यवधान, परस्मिन प्रतिचि कस्यापि व्यवधानम। हाँ, कस्यापि व्यवधान नास्ति तो सुना तो तद्भावा भाव साक्षित्व है ना, तद सदा स्फूर्ते तद्भावा। हाँ, देशादि भावा भाव, हाँ देशादि विषय विषय मात्र को ले सकते हैं, देशादि भी ले सकते हैं, देशादि तथा विषय भावा भाव साक्षित्व है ना, सारे विषय के भावाभाव का साक्षी है। क्योंकि व्यवधान के भावाभाव साक्षी कहेंगे ना, तो व्यवधान के अभाव का साक्षी आत्मा किसके साथ? व्यवधान के अभाव का साक्षी तो विषय के भावाभाव साक्षी कहने से ठीक है, अनात्मा विषय के भावाभाव का साक्षी, अनात्मा विषय के साथ विषय का अभाव, देशादि व्यवधान। श्लोक में विषय वहाँ घटो एमिति संविद व्यवधान अस्ति, संविद जागर स्वप्न सुषु घटमी संविद घट विशिष्ट संविद व्यवधान है। आप पंचमी घटो एमिति संविद व्यवधान, संविधि का षष्ठ अर्थ है सिद्धि व्यवहित। तो परमात्मा व्यवहित नहीं है, परमात्मा में व्यवहितत्व का अभाव, तो परमात्मा में व्यवहित नहीं, व्यवधान नहीं है। असिद्धि का असिद्धि दोष दिया सिद्धांति, असिद्धि मतलब परमात्मा में व्यवहितत्व रूप हेतु नहीं, परमात्मा में व्यवहितत्व नहीं है, व्यवहितत्व नहीं है। यथा घट संविद व्यवधानम नदभाव्यशीत ये कर्षते वृत्ति ज्ञान संविद क्या घटो हिमिति संविद है ना, शुद्ध संविद नहीं ले करके घटाकार वृत्ति ज्ञान को लेने ही लेंगे तो संविद के व्यवधान अवधान के साक्षी, वृत्ति के व्यवधान भावाभाव का साक्षी। घटो हिमिति संविद का व्यवधान है, घटो अनात्मा होने के कारण घटो हिमिति संविद का व्यवधान है, कभी है या नहीं है घटो हिमिति संविद। इसी प्रकार परमात्मा भी व्यवहित तो होगा, तो परमात्मा में व्यवधान नहीं क्यों, वो तद्भावाभाव साक्षी तो संविधि के भावाभाव का साक्षी है उनसे परमात्मा। परमात्मा और आत्मा में व्यवधान अभाव ये तो नहीं है। परमात्मा मानांतरम अपेक्षते व्यवहितत्वात्, परमात्मा व्यवहित तो है, किससे व्यवहित तो कहना है, अपने से संविद से, संविद से व्यवधान। घट व्यवहित है संविद से, परमात्मा संविद से व्यवहित नहीं, किंतु हाँ तद्भावाभाव घट व्यवहित संविद। घटादि विशेषता संविद देशादि व्यवधान ऐसा ही बताने विशेषण से ना तो होता है ना आगमन पैत विशेषण हो गया घट ना तो होता है ना। ये यहाँ यदि कहें तेषा भाभा भाई वो साक्षित है ना जागृत आदि अवस्था ना जागृत सब तो सुश्रुत्यादि नाम भाभा भाई वो साक्षित है ना जागृत सपन सुश्रुतेषु घटो यमिति संविद व्यवधान। तीन जागर सपन सुश्रुतेषु घटोयमिति संविद व्यवधान, सुश्रुति अवस्था में घटमिति संविद व्यवधान, तो अवस्था के साथ घटोयमिति संविद व्यवधान। यहाँ भी कैसे सुश्रुति अवस्था में घटमिति संविद व्यवधान, विशेष ज्ञान से व्यवधान जागर सपन सुश्रुत घटमिति संविद व्यवधान न चाहिए अस्ति तद्भाव भाव तेषा भावाभाव साक्षित करने से जागृत स्वप्न सुश्रुति नाम भावाभाव साक्षित हो और विषयाणाम भावाभाव साक्षित अभी तो है किंतु विषय के साथ अभाव विषय के अभाव के साक्षी को तो विशेष विषय के अभाव है तो व्यवधान भी किसका होगा विषय बिना, और वो भाव है भाव का साक्षी है तो व्यवधान व्यवधानों का साक्षी नहीं होगा, ये तो सिद्ध होता है किंतु विषय के साथ भी लेने से भी सिद्ध होगा तो किसका लेना चाहिए। अब व्यवधान का व्यवधान के भाव अभाव साक्षी कहने कहते नहीं, ये नहीं होता है। घटादि विषय के साथ कहेंगे तो हो जाएगा विषय भावाभाव साक्षी, तो अनात्मा के भावाभाव के साक्षी। हाँ उसके साथ ठीक है वो तो सबसे तीनों अवस्थाएं, क्योंकि उसमें दिखाया यथा घटादि विशेषता संविद देशादि व्यवधान दिशादि विशेषण से अनात्व न आगमन पाता था। केवल संविधि में व्यवधान नहीं कह करके घटादि संविधि में व्यवधान, तो घट और ज्ञान क्या नहीं लेकर के घट ज्ञान जड़ होने से अनात्मन से व्यवधान हुआ, अर्थात तो कभी ग्रहण होता है घट संविधि कभी नहीं है, व्यवधान का तो कभी है कभी नहीं है। न तथा है अवस्थात्रय भी परस्मिन प्रतिचि व्यवधान, तो तीन अवस्था में वो है आत्मज्ञान साक्षी, इसलिए किसके अव्यवधान अवस्था के साथ ले लेना ठीक। तीनों अवस्था में घट संबित का व्यवधान हुआ, घट संबित और अवस्था में व्यवधान हुआ, क्योंकि घट संबित कभी है कभी नहीं, जागृत अवस्था में कभी है कभी नहीं, सपने में कभी है कभी नहीं, सुश्रुति में है ही नहीं, तीन अवस्था में घट संबित का व्यवधान हुआ अनात्मन से। किंतु आत्मा का व्यवधान नहीं होता है, तीनों अवस्था में आत्मा व्यवधान नहीं होता है, तीनों के भावाभाव का साक्षी है। ये ठीक अवस्था का लेना ठीक है। घट संबित में क्या हुआ, जागृत स्वप्न सुश्रुति में घट संबित का व्यवधान है, सत्य अंत जागृत स्वप्न सुश्रुति सु घट एमित संबित व्यवधान, घटो एमती संविद व्यवधान तीनों अवस्था में। तीनों अवस्था व्यवधान क्यों हुआ, तीनों अवस्था में हमेशा जागृत अवस्था में नहीं रहता है, स्वप्न में नहीं रहता है, सुश्रुति में तो कभी नहीं रहता है, घटो एमित संविद व्यवधान तीनों अवस्था में है, नहीं संविद घटो एमित संविद व्यवधान तीनों अवस्था में है, तीनों अवस्था के साथ घट ज्ञान का, जागृत स्वप्न सुश्रुति सु घटो एमित संविद का व्यवधान, संविति का व्यवधान तीन अवस्था में, तीन अवस्था के साथ, तीन अवस्था के साथ संविति का व्यवधान। हाँ संविधि शुद्ध संविधि कहेंगे तो व्यवधान नहीं होगा, घटो एमित संविधि कौन से है, घट का भी है कभी नहीं, उनसे घट ज्ञान हमेशा नहीं रहता है, इसे घट आगमापाय होने के कारण घट संविद जागृत अवस्था में हमेशा नहीं है, संविद स्वयं सक्षय हमेशा है, घट ज्ञान हमेशा नहीं, सपने में हमेशा नहीं, सुश्रुति में है ही नहीं घट नहीं रहने के कारण। किंतु इसी प्रकार यहाँ आत्मा का शुद्ध संविधि का साक्षी का तीनों अवस्था में व्यवधान नहीं, क्योंकि तीनों अवस्था के भावाभाव का साक्षी है, जागृत स्वप्न सुश्रुति हो तो उसका साक्षी, जो नहीं है उसका भी साक्षी है, ठीक है। तद्भावाभाव साक्षी तो अवस्था ले लेना, तद्भावाभाव साक्षी तो हो तेषा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुवचन दिया है, जागर स्वप्न सुश्रुतेषु तेषा भावाभाव साक्षी तो यथा घटादि विशेषिता संविधि संविद देशादि व्यवधान व्यवधान है, देश काल आदि व्यवधान है, विशेषण से अनात्मन आगमे न तथा यह अवस्थात्रय भी परस्मिन प्रतिचि व्यवधान, परस्मिन प्रतिचि एक है, वहाँ परमात्मा और प्रति के भेद ऐसा नहीं, परस्मिन प्रतिचि तथा व्यवधान अस्ति तस्य तद्भावाभाव साक्षित्वेन, तस्य प्रतिच पराभिन्न प्रतिच तेषां भाव जागृत स्वप्न सुश्रुतीनां भावाभाव साक्षित्वेन सदा स्फुरते, हमेशा स्फुरण होता है, इसे व्यवधान है, तीनों अवस्था में हमेशा स्फुरण से किस व्यवधान नहीं है, प्रत्येक आत्मा का किसी के साथ कोई व्यवधान नहीं, तीनों के साक्षी होने से तीनों अवस्था में। किंच आत्मा न अध्यक्षादि विशेष तत्स्वरूपत्वाद, अध्यक्षादि का विषय नहीं स्वयं तत्स्वरूपत्वाद, अध्यक्ष स्वरूपत्वाद तद्वत, जैसे अध्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष, स्वयं प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है, इसलिए आत्मा भी प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपों से वो भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं, इदम इदम एवं इदम नैव मेति बुद्धिर्विभाग भाक अनात्मिकात्मवत्यत्र येनासु किमपेक्षते। येन एदम एवं इदम नैवम इति अनात्मिका बुद्धिर्विभाग भाग आत्मवती विभाग भाग आत्मवती असोकी में अपेक्षते, ये न आत्मना साक्षिना अनात्मिका बुद्धि इदम एवं इदम नहीं तो अनात्मिका बुद्धि विभाग भाग अनात्मिका बुद्धि आत्मवती, जो बुद्धि अनात्मिका है वो आत्मवती सत्ता वाली होती है, ये न असोकी में अपेक्षते, वो किसकी अपेक्षा करेगा, आत्म की सत्ता स्फूर्ति से अनात्मिका जितने है बुद्धि सब सत्ता वाली आत्मा वाली होती है, अनात्मिका आत्मवती भवती ये न असोकी में अपेक्षते। अत्र व्यवहार भूमो इति अत्र है अत्र आत्मावति अतर घटादि पृथु पृथु बुद्धिनोदराकारत्वाद कार्य आदि युक्तम न था न तथा पटादि इति विभाग भागिनी व्यवहार अवस्था में या बुद्धि बुद्धि व्यवहार इदम एवं इदम न इति बुद्धि होती है। सा स्वतः स्वरूप विरहिण अपि सत्ता रहित होने पर भी ये न आत्मना स्वरूपवती लक्ष्यते आत्मावति होती तस्य आत्मन मानादि स्वरूपत्वात् तो प्रमाणादि का स्वरूप है सबका स्वरूप है नास्ति तद अपेक्षा प्रमाण से अपेक्षा ही नहीं किंच आत्मा न तद विषय है मानादि विषय नहीं तस्मात् प्राग विसिद्धत्वात् प्रमाण प्रवृत्ति के पहले सिद्ध है यद अस्मात् प्राग विसिद्धम न तत्स्य विषय यथा कुंभ दृष्टे प्राग दृष्ट स्तंभ न तद विषय कुंभ ज्ञान के पहले प्राग सिद्ध स्तंभ न कुंभ ज्ञान का विषय। इसी प्रकार आत्मा प्रागेव सिद्धत्वात् प्रमाणादि के पहले प्रमाणादि प्रवृत्ति के पहले सिद्ध है कर्त्रादि कर्त्रादि व्यापृते है पूर्व मसंकीर्णम उपाधि अभिक्षिप्तम असंसुप्तं ह्यनुभवन् किमपेक्षते कर्त्रादि व्यापृते पूर्वम् उपाधिभिः असंकीर्णम् अभिक्षिप्तम् असंसुप्तम् अनुभवन् किमपेक्षते आत्मा किसकी अपेक्षा करेगा कर्त्रादि व्यापृते पूर्वम् उपाधिभिः असंकीर्णम् उपाधि रहित है कर्त्रादि व्यापार के पहले विषय पर नहीं और सुसुप्त आवरण भी नहीं वास्तव अनुभव करते हुए किम अपेक्षते तेहतर में मातृमेयादि व्यापृतिर्ज्ञानम कर्तरादि व्यापृत है पूर्व कर्तादि व्यापार ज्ञान है व्यापार है ज्ञान प्रमातादि व्यापृत है ज्ञान तत् पूर्व कर्तरादि व्यापृत है पूर्व उसके पूर्व कौन है इस अवस्था में सुश्रुति अवस्था में सुश्रुत आत्मन स्वदृष्ट उपाधि अपेक्षावध अधिच्छादि अपेक्षा भी सद आत्मन स्वदृष्ट स्वदृष्टि के लिए उपाधि अपेक्षा है वृत्ति की सापेक्षा है वृत्ति व्याप्ति इसी प्रकार अध्यक्षादि अपेक्षा प्रतीक्षादि प्रमाण की अपेक्षा हो इति असंख्या असंकीर्णम उपाधि भी उपाधि के द्वारा असंकीर्ण उपाधि है ही नहीं अकथम उपाधि असंभव हो स्वापे निश्चित तथा स्वापे उपाधि अभाव क्यों अविक्षिप्तम विक्षेप रहित है विक्षेप अदृष्टिया तत्र तद असंबंधति विक्षेप नहीं होने से सुश्रुति में विक्षेप का संबंध नहीं कार्य उपाधि असंबंध है भी कारण उपाधि संबंध अस्ति चेत कार्य उपाधि विक्षेप नहीं होने पर भी कारण रूप जो उपाधि का संबंध होगा किसका आवरण इति चेत तत्र असंसुप्तम या अविक्षिप्तम असंसुप्तम सुश्रुति भी नहीं असंसुप्त कहते इसके वार्तिक के अनुसार क्या लगता है आवरण भी नहीं इसको केवल वार्तिक देखेंगे तो टीका करते देते हैं टीका में नहीं कार्य कारणाभ्याम आत्मतत्व तत्व तो युज्यते कार्य से कारण के साथ आत्मतत्व का वास्तव संबंध ही नहीं क्योंकि अन्य देव तद्विदिता तथा विदिता तिश्रुते अर्थात सुश्रुति अवस्था में आवरण का अभाव है इसलिए जो आवरण का अभाव कहा विक्षेप नहीं ये तो व्यवहार में आया आवरण नहीं जो है तात्विक नहीं है क्या तो आवरण रहता है मानते हैं किंतु इसी को लेकर के उनका नाम क्या है सदाशिव सचिन हाँ वो आवरण के भी मूला विद्या आवरण भी मना करते हैं तो इतना अंश लेके प्रमाण देंगे ना अभिक्षिप्तम असंसुप्तम अनुभवन सुश्रुति ने कारण कार्य भी नहीं कारण नहीं ये अर्थ होता है तो यहाँ इसका अर्थ टीका में दगा लगा दिया नहीं कार्य कारण भ्याम आत्मतत्व तत्व तो विजयते अन्य देव तद्विता दे तत्र अज्ञान संबंध सनपि कार्य न स तत्र अज्ञान संबंध सनपि कार्य न न च तत्र अज्ञान संबंध सन भी कार्यम करोति, अज्ञान संबंध रहने पर भी न कार्यम करोति। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान संबंध है व्यावहारिक किंतु कार्य न करोति तीर्थ। तादृग आत्मनि मानमः, उसमें प्रमाण देते अनुभवन, अनुभव करता हुआ सुषुप्ति अवस्था में। उत्थितस्य परामर्शाद उक्त अनुभव सिद्धिरिह, ही शब्दार्थ परामर्श तो अनुभव सिद्धि है तो अनुभव करता है। तस्य अध्यक्षादि अनपेक्षतम फलितमः, वो प्रत्यक्षादि प्रमाण की अपेक्षा नहीं, किम अपेक्षते सुस्थितिकालीन अनुभव। हाँ हाँ न किंचित अभिदित, हाँ वहाँ तो अज्ञान को नहीं मानेंगे, जो जो उनके अनुसार अज्ञान को नहीं मानेंगे, किंतु यहाँ तो मानते हैं। न किंचित अभिदिशम, अज्ञान का भी परामर्श होता है, अज्ञान का परामर्श होता है, सुख का परामर्श होता है। अनुभवाद आत्ममात्र सिद्धावपि यथोत आत्मन मानहीनत्वेन असंभावितत्वम आशंक्याः, आत्मात्र सिद्ध ऐसे आत्मा मानहीनत्वेन असंभावित इत्याशय का प्रमाणम। प्रमाणम अप्रमाणञ्च प्रमाभासस्तथैव च कुर्वन्त्येव प्रमाणं यत्र तदव संभावना कुतः। प्रमाणम अप्रमाणञ्च प्रमाभास तथैव, यत्र प्रमाम कुर्वन्ति, यत्र प्रमाम उत्पादयन्ति, यत्र आत्मनि प्रमा उत्पादयन्ति, कुतः तद असंभावना, तद विषयक प्रमा, प्रमाण विषयक प्रमिति, प्रमाण का अप्रमाण का प्रमाभास को जानने वाले, जानने वाले जो प्रकाश साकी, यत्र प्रमिति प्रमाम कुर्वन्ति, प्रमाण प्रमा अप्रमाण प्रमाभास विषय हो गए, ये विषय यत्र प्रमाण कुर्वन्ति, यत्र तद विषय का प्रमाण उत्पाद्यते, कहाँ साक्षी में, उसकी असंभावना कैसे होगी। यत्र यस्मिन् द्रष्टरी साक्षिणी प्रमाण जनयन्ति, प्रमाण भी अप्रमाण भी प्रमाभास, तद विषय का जो साक्षी है तस्य कुतः असंभावना। कार्यत्व दृश्यत्व अभ्याम, कार्यत्व दृश्यत्व अभ्याम प्रमा, हम मिथ्या करेंगे दृश्यत्व कार्य है, दृश्य होने से प्रमाणम अप्रमाणम प्रमाभास ये कार्य है दृश्य है। कार्य तो दृश्यत्व अभ्याम प्रमाण जनयति, जो कार्य दृश्य ज्ञेय है वो तद विषय का प्रमाण आत्मा में है तो दृश्यत्व ही बनेगा। कार्य तो दृश्यत्व अभ्याम यत्र प्रमाण कुर्वन्ति, यत्र प्रमाण जनयति यस्मिन् साक्षिणी तस्य कुतः असंभावना। यस्मिन् कारणे द्रष्टरी प्रमाण कुर्वन्ति, कार्यत्वात् कारणे अदृश्यता द्रष्टरी, यस्मिन् कारणे द्रष्टरी प्रमाण कुर्वन्ति कार्यस्य कारणापेक्षत्वात्। दृश्यस्य अच्छा तो आत्मनि साक्षिणि प्रमाण जनयन्ति नहीं, आत्मविषय सप्तमी विषय सप्तमी यस्मिन् आत्मनि प्रमाण जनयति, आत्मा के विषय में प्रमा का जनक है ये प्रमाण अप्रमाण प्रमाभास। कार्यत्व ने कारण प्रमाण जनयति, कार्यत्व हेतु के द्वारा कारण का कारण विषय प्रमाण, ये प्रमाण अप्रमाण प्रमाणभाष जितने ये सब कार्य होने के कारण कोई कारण कार्यत्वेन हेतुना तस्मिन् कारणे तस्य कारणे प्रमाण जनयति। घट जैसे कार्य कारण विषय का प्रमाण का जनक कोई कारण है तो प्रमाण अप्रमाण आदि सब कार्य होने के कारण उनका कोई कारण है, और ये दृश्य होने के कारण उसका कोई दृष्टा है, तो दृष्टा के विषय में प्रमाण का जनक, दृष्टा प्रमा आत्म विषय का प्रमाण का जनक कौन, ये प्रमाण अप्रमाण प्रमाभास ये तानी कार्यत्वात् कारण विषय का प्रमाण जनकानि, दृश्यत्वात् दृष्टि विषय प्रमाजनकानि कहते कार्य से कारण अपेक्षता दृश्य से दृष्टा के बिना नहीं हो सकता। तस्य स्वप्रकाश से ना वो स्वप्रकाश वहाँ उसका ज्ञान कैसे होगा। तो स्वप्रकाश भी कहेंगे हैं और अनुमान से सिद्ध करेंगे, अनुमान से तो सिद्ध हो जाएगा। कारण अपेक्षा दृश्य से अनुसार तस्य स्वप्रकाश न संभावना कार्यत्व दृश्यत्वाभ्याम प्रमाण प्रमाण प्रमाण कुर्वन्ति कार्यत्व दृश्यत्वाभ्याम प्रमाण कुर्वन्ति यस्मिन् कारणे प्रमाण कुर्वन्ति यस्मिन् कारणे प्रमाण कुर्वन्ति अनुभवात् आत्ममात्र सिद्धो भी आत्मात्र सिद्ध होने से यथोत आत्मा न माना इसे आत्मा में क्या प्रमाण है। तो आत्मा में क्या प्रमाण है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो आत्मा में इसमें प्रमाण तो यहाँ कार्य तो ऐसे हम इसमें भी प्रमाण कुर्वन्ति। हाँ मानहीनत्व न असंभावितत्व असंख्य तो यहाँ संभव होगा अनुमान से स्वयं प्रकाश से ठीक है। तो क्योंकि कार्यत्व दृश्यत्व के द्वारा सिद्ध होता है कोई कारण और कोई दृष्टा है, इतने से दृष्टारमित्र अनुपयोगात अर्थापत्ति से सिद्ध अथवा अनुमान से सिद्ध होता है संभावना मात्र, प्रमाण तो है स्वप्रकाश होने से कोई प्रमाणिक। हाँ तो यत्र प्रमाण कुर्वन्ति कौन से यस्मिन् यस्मिन् विषय करते क्योंकि यस्मिन् प्रमाण का आश्रय नहीं प्रमा का आश्रय लेना स्वयं यहाँ तो प्रमा का आश्रय नहीं साखी ऐसे यस्मिन् विषय प्रमाण कुर्वन्ति यस्मिन् आत्मनि कारण आत्मनि प्रमाण कुर्वन्ति कौन ये कार्य दृश्य होने के कारण कारण विषय का प्रमाण जनक यस्मिन् कारणे प्रमाण कुर्वन्ति कारणे दृष्टनि प्रमाण कुर्वन्ति कारण विषय का दृष्टि विषय का प्रमाण इसलिए स्वप्रकाशस्य न संभावना असंभावना नहीं। परस्य आत्मनो अध्यक्षादि अभिषयत्वे तत्त्वमादि विषयत्व भी न स्याद प्रत्यक्ष का प्रत्यक्षादि प्रमाण का नहीं तो तत्त्व से वाक्य का भी विषय नहीं होगा अभिशेषात वो प्रमाण का विषय नहीं होगा। इतिहास क्या प्रामाण्य में तत् पृष्ठे न कस्मा नास्त्यभिधा श्रुते नियोगस्यापि मानत्वम् नानपेक्ष प्रमामिमाम् एतत् पृष्ठेन प्रामाण्यम् कस्मा नास्ति अभिधास्वते अभिधास्वते कस्मा प्रामाणास्ति एतत् पृष्ठेन प्रामाण्यम् सब नियोगस्यापि नियोगस्यापि मानत्वम् इमाम प्रमाम अनपेक्षा नियोग भी प्रामाणिक के से इसे प्रमाण आत्मा के बिना ये भी प्रमाण से नियोग भी सिद्ध नहीं होगा। एतत् पृष्ठेन प्रामाण्यम सर्वत्र प्रमाणानां प्रामाण्यम एतत् पृष्ठ आत्मा के द्वारा कस्मात् अभिधा श्रुते प्रामाण्य न कस्मात् अनुभव रूपोक्त आत्मनि अविद्याज ध्वस्ति द्वारा तत्मादेर मानत्वम तत्वादि प्रमाण है अभी अनुभव रूप तो आत्मा में अविद्या तज ध्वस्ति द्वारा मानांतर से तो तद अविद्या ध्वंस मानांतर से तो तद अविद्यादि अध्वंसित्वात् अन्य प्रमाण अविद्यादि का ध्वंसी नहीं है अविद्यादि अध्वंसी है तत्वसी तो अविद्या ध्वंस होकर प्रमाण न तत्र मानता इति भाव इसलिए अन्य प्रमाण मानांतर से मानता न अन्य प्रमाण में प्रमाणत्व नहीं क्यों अविद्यादि अध्वंसित्वात् तो ये तत्त्वमसि वाक्य ही अविद्यादि ध्वंस होने के कारण प्रमाण है। अन्यम प्रमाण अविद्यादि का अविद्या का ध्वंस नहीं, अविद्या निवर्तक नहीं है, अविद्या तो चेतन आत्मा में। न नियोगवादिना नियोग से वाक्यार्थे मानत्वम इष्टम, नियोग मानने वाले नियोग तो प्रमाण है, वाक्यार्थे प्रमाण इष्टम, न चुक्त अनुभव तद विषय नियोग का विषय, तद विषय नियोग से विषय, नियोग का विषय अनुभव होता नहीं होगा, तो आत्मरूप अनुभव नियोग का विषय नहीं। अत तस्य अवाक्यार्थत्वात् तस्य आत्मन, आत्मा अवाक्यार्थ वाक्यार्थ नहीं होगा, नियोग का विषय नहीं, अनुभव रूप आत्मा नियोग का विषय नहीं, नियोग को प्रमाण मानते हैं, तो वाक्यार्थत्व वाक्यार्थ अवाक्यार्थत्वात् कस्य आत्मन मानांतरयुगत्वेन, तो प्रमाणांतर का विषय नहीं है, वाक्यार्थ नहीं हुआ प्रमाणांतर का विषय नहीं है, अपदार्थत्वाच न सोस्ति पदार्थ भी नहीं, किसी पद का अर्थ नहीं, से न स आत्मा अस्ति आत्मा है ही नहीं। तत्र नियोगवादिना नियोग से वाक्यार्थे मान, नियोग वाक्यार्थे प्रमाण हुआ, न च उक्त अनुभव तद विषय, जो अनुभव रूप आत्मा है नियोग का विषय नहीं, वाक्यार्थ का विषय नहीं होगा, नियोग वाक्यार्थ नियोगवादी मानते हैं, वाक्यार्थ में नियोग प्रमाण है। कहाँ छोड़िए आगे गया नहीं, ननु नियोगवादिना नियोग से वाक्यार्थे मानत्वम इष्टम, नियोगवादी नियोग वाक्य प्रमाण कहते वाक्यार्थ में, किंतु अनुभव रूप जात्मा न तद विषय नियोग का विषय नहीं, नहीं उनसे क्या हुआ वो वाक्य का अर्थ नहीं होगा, नियोग को वाक्यार्थ में प्रमाण कहते, और नियोग हो तो वाक्यार्थ होगा, नियोग वाक्यार्थ मानम, अनुभव नियोग का विषय नहीं है, इसलिए अत तस्य अवाक्यार्थ तो तस्य आत्मन वाक्यार्थ नहीं हुआ, वाक्यार्थ क्यों नहीं, नियोग उसका नियोग विषय का नहीं होता है अनुभव, इसलिए आत्मा वाक्यार्थ का विषय नहीं होगा, और अन्य कोई प्रमाण ही नहीं आत्मा में, और पदार्थ भी नहीं है, इसे न सो अस्ति स आत्मा नास्ति, तत्र नियोगस्यापि न अनपे इमाम प्रमाम अनपेक्षा न मानत्व, नियोग को जो प्रमाण कहते हैं वाक्यार्थ में, वाक्यार्थ के लिए नियोग प्रमाण जो कहते, नियोग भी ये जो आत्मरूप प्रमाण की अपेक्षा के बिना प्रमाण नहीं हो सकता है, नियोग प्रमाण होने पर भी वो जड़ है, मानते भी तस्य जड़त्वात् अजड़ बोध मानपेक्ष तत्वयोगात्, नियोग प्रमाण वाक्यार्थ के लिए कहते होने पर भी जड़ है, जड़ होने के कारण अजड़ बोध ज्ञान साक्षी रूप बोध की अपेक्षा के बिना तत्वयुगात मानत्वयुगात प्रमाण कैसे होगा, अजड़ बोध के बिना चेतन रूप बोध रूप ज्ञान के बिना जड़ प्रमाण नहीं हो सकता है। उक्त अनुभव नियोग का विषय भी, जो आत्मरूप अनुभव विधि का विषय नहीं है, नियोग का विषय, नियोग विषय नहीं होने पर भी तत्साधक तो न नियोग का साधक, विधि का नियोग का विषय नहीं होने पर भी नियोग का साधक है, साधकत्व ने उपेय अनुभव रूप आत्मा, उत्त अनुभव कौन हो आत्मरूप अनुभव, नियोग का विषय नहीं होने पर भी नियोग का साधक कौन से मानना, साधक रूप से मानना पड़ेगा, तद्वादिना भी नियोगवादी को भी नियोग साधकत्व ने आत्मा को मानना पड़ेगा, क्योंकि जड़ है, अथवा नियोगवादिना नियोग से वाक्यार्थे मानत्वम इच्छता, नियोगवादी नियोग वाक्यार्थे प्रमाण कहते हैं, साधकत्वेन तस्य यथोतानुभव अभ्यपगम द्रव्याद, तो मानने वाला नियोग साधकत्व नहीं अनुभव को मानना पड़ेगा, नियोग स्वयं प्रकाश नहीं, उसके साधक होने के लिए अजड़ अनुभव चाहिए, न तस्मिन् विवादितव्यम आत्मनि विवाद नहीं करने का, नियोग से नियोग का साधक है आत्मा, साधक तस्य अनुभव नियोग से अनुभव स्वीकारा, नियोग का साधक रूप से अनुभव को मानना पड़ेगा, साधकत्व न नियोग से यथोत अनुभव रूप आत्मा न अभ्यपगम द्रव्याद अवश्य मानना पड़ेगा, तस्मिन आत्मनि न विवदितव्य, नियोग से अपि मानत्वम इमाम प्रमाम प्रमाण मतलब आत्मरूप अनुभव, उसके बिना नियोग भी प्रमाण नहीं। ओम।